を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسناک بوناوری سیر دولمان دیگون باکر گنجین ایشار آوا نوچه دورد راو بخرا بکاری شوینی ندوز راو وشه نادیارو آلوز لخوی نگری هنیم رووی بهیس حال بجرد راون با ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان بسالوریو بلام اینه نو خو من اشار که بوی که اتکا بفیراب چه بلام نه بواب که بلام اگر امان جنب فرودانی کاد به او ام پیره بریاری که باشی حل بجاردو پیم موا به او کچلا پیشتر سربازیان بکره گیراو بوا اگر شرب کرده ستره تا قرقراغی جرمل تی بری بو اوی داوی کشانو نکی پاشان هتاو کوکاتا کتاو ابو اشکنجه ای ببی اوی بو کوجت اوج اگر ابو من بیرم لیکرد بو لن خوجا چی پلانا کی من شکستی انا اجینا من کاتا کم لیره با اشکنجه دانی بسره به نیگران مبا هموش تی باشه چون که اگر لچوار دانه دوان ما مردم اوائه مای بینو هیچ خامه نبی برحب، ابل سه شاری ترابی بینو بوی بروی نپیشو، اگی نادوری کسی دواتری اما کیه بید؟ چلی، من رو تو دل نیاید؟ بله رکابری دهاتو لبه هیز ناچید بلام تو به زور آگه دار بی چون کلو گوتایی او کسی که تاوان باره بله، ازانم کارکی چون با وای کرد گونو اوانی دیکه دواب کن رکابری داتوی امشار سیدو کانه ابه پلانی چی بید لگل دست بکرنی قناقی سی همی تاقی کرنوی راو چیکن چل بجدر بوه با درخسنوی دانه یک ایستا تنها سیو نو کس ماو خوناغی سه می تاقی کرنو کن لقلای فیل بازکان برای وابرید او شوینه بندی خانه یکن تاوان باره مادری جکانی تیه گونو هاورکانی حل بشردران بو اوی روبروی پینج بند کرو ببنو با هوی او حلسو کوتی تون با ایستا خاون یک دورانن خولی داتو لنیوان گونو سی دوکانه بید ای ام شرط چی من بو شاره توا؟ زور باشه هر وکو ابینی من لجور به زکان نیم و تاثیرم کن و شهر زایم نیه لشار کردنی دست یعن هر چالاکی که جسته ایتر وک را کردنو بازدم من باشم لو کارانه بلام نتوانم بباشیم یشکم بکار بینم هر وکو پیش بینیم کرد بایا یاری که آسانم هیا اتوانیم پیه که و انجامی بین خواه نبی یاری؟ بله پج نبسه بتوانیم یشکی انجسته یاری که زور آسانم اما چه جوره یاری که؟ هر دکمان له همان کاتا مکان دا گرسین و هر یکی یکم جار مکی پوشتا و اوه دوره بیت چونه ماله تیگشنی آسانا دیبا دست بکی باشا کواتا با دست بکی حلب جارا استا تو پیم بله کم مومن تبه اتوانی حلب جار بازن حلب جارا با مومن تریجا کن یعن اتوانی تو لگدان حلب جاری با کرتکه با بریاری زوری نم کار دست نشانه کن عبید عنی چان حلب جارن اما تلیع زور جارم مومن تریجا که حلب جاری با یواد یارا یاری با مومکه کردو و دستکاری کردو پیش بینه که درسته بلان لوانه تلیع کی تر بی دوی اوش دستکاری ما کرتکی کرد بید براستی زور سیره او قصه اش غیتی اشید پیش بینیه چی درسته بله ام کاره کتای نیم کشه ای که راسخینه تم با درست بوا تو دم داخه بسا باشه باشه که تکه که اینه جوره حلوسته کوا نچاره بین بریاری که گنجاو حل نبجیری خالق لباره که پیش جوی بریار بندو دلوش لجاو بود بویا لراستی اوانی کشه ای که راسخینه ای لوش خرابتر اگر بریاری که حلو حل بجار اوا دو دلی شاجان لکاتی دو حل بجار ده خمبرتر اکا لبرونا به اوا بیت کاتی خود آور گرن لوانی بریاری به لسر بود چنی زوری بلام ازادن با عرضی خود آن گفتگو کن اتوانی کامت آن پی باش بو حلی بشه لراسی ایم کاتی زور ما مدستوه پیم بلند کامیان حلب جرم؟ ای هاوار کامیان حلب جری گل خوب ریار با ایم از رزا بریارا که تو اگری او بریارا حلب جرا که پیو درستا تو دنیای لوکارا؟ هر وقت ازانی بیرکرنوی سنور داره لبری اوی با بیرکرنوی کاد بسر بریم باشتر و مطمئنه با عرزوکانی گم کن عرزوکانی باشا کواتا من خون بریار بم باشا من مومد ریجه که حلب جرم با چی مومد ریجه کته؟ لبروی مومد ریجه که دیکی زوری پیتیه تاو کبا تاواتی بتوه تاو اوه تنیار رو کار بینه ام زانی بیرککانی سنور داره باشا، تواب ریار درا پیش هموش تیک محال او بزانین کامیان سخته و کامیان راستیه زور باشا کواتا مومد ریجا که با تو من ایش کرتا که با استا با پیه که اون مومکان تا گرسین لباری آسایی ما مکان چند کاتی هم پیویسته با اوی به تاواتی بتوینه و؟ نزیکه پینج با شش کجمه نخیر، هواش هواش باید چی به هز لخوار روید اما جواتای اوی که ابی آگدار بید که واتا کاتمانی ببشویانم ایم نبی به هیچ شیوه یک بشو بی اگر با باشی اگردر نبی اوه ماما که ده کجه تاو لبروی تو اتوه فیلم که خوی ماما که تو بسرطا بکجه تاو نکوی من لبروی ماما که من کاتی زورتری پیویستا هیچ فیلک نکم دل نیاما چون که پیشو ام کارم کرد بینی چون ایوه سیری موما که گون بکن لبریک اگری کرد سیری کن لانه پیشتر برو تیتیه کرد به بای خراب تو تیتو توی تا بای نتوانه سرکو تو بید گرما سور گرما بم شوازه بید چند خوله که کتر مو مکانه کجنه و ای حوال لگل تو با اما کاری چی چپمانه یا امزانی دست کاری مو مکانه که امزانی حالای تو من چوار مامو پیه او کشهی که رو بروی بونه تا تنها فیله بوهی فیله راسقی نکه بشار پیتن وابو تنها یک بامه او دستگاری کراو بریاری که ندروز بی تنها ندگر بریاری که گنجاویش تنها بجارنه او هر دو مامکه طلاق درینگوانه بو کم مامه حلب شد چون که لهر دو بارکه او مامه پیتن نه دستگاری کراو او تنها فیله که آمده کراو گورو بچو که مو مکن، هیچ گرنگ نبود چون که اگره که اونه به هیزا اما اشنا باید که گم نتوانه بی کشنه توا سرخیره بله اوه براستی جوله ایکی خیره بو او توانای اوی هی مامالا لگل بارا الوزاکانم کن براستی من او کرم مدلا انجامم یا او برد مانوا ای آفرین گور ایستا برد نوا یک من هیا منو کرابی کش بی بینوا او درباز مانه بیدی براستی گم شای اما در انجامی پیش بستنه به فیلو طلبی زودکانه نفرت بیا اگر اتوی کسی فریو بیدوا به هنه قربانی بید سرکو فیر با باشا احساس ریمنه براستی جسته ایک ترسناکا و هر و ها رخصاری شی سری گیرم که من تا احسان و زکس مشتوا بلا ما مزمارم بدل نیا بلا ما پی خوش آلم تا جمارم بیستم بی ای هاوار ام جاریم بکوشی کانی ناو من سورم لسر و جیان ما بخینه بترسیو به هیچ پیشتر که یکی به سودش رازی نبه خوین وردو خاش کردن ازارا پیچون بو و دیاره سا ترسی کشنیا اتوانی جوری شرکه دیاری که ایسا هرچی یک به من رازیم تو زور عزای ازانم زور ترسید تاوکو که رغلی کوری که عزای بینی خواهتا منیش پیش نیاری شرکه که ما تاوکو مردن بی او کسی بکشی تو اوی تر براوا بی بلا پیش بینی او نکی که من هرگیز بوستم لکاتی که کتو لو ماویا داوی بزیان کشان واقعی چون بو بلاتوا ام جارم با تاواتی بیوره بوید ها تیگشتم رازیم با دست ببکین او کمشه یعن چی؟ گویلی نبو منیسا چی موهد؟ یه محتاکو مردن شرکه این بوسا اوهایل یکم ساعتی بینی لی من بترسایا بوسا من لبیرم چوشتیک پیبلن نبه هیچ چکیک بکر بینی حتاکو مردن رو برو یکتره بینو ببیچه سر رای اوی من یعن وکسر پرشتیاری تاخی کرنوکان همشون بلا من یشتا هر بدکراوی کور یکم پینان چکل کرم تیگشتم باشا کواتا هیچ دیکی تره هیا؟ اگر قصه یکی تره نیا او آباده سوکی ایلم یچ پوچا کواتا براسی چکی که شهراوی ابو زوری نم ابو بلام اوادی هربشتی بینا بسیه تو بلی او تاوراتی متمانی بخوی هبه؟ نا نخیر وادیار نیا لوانه او بیوی حل بی بلام ناتوانی لبرامبر هورکان یو کارب که تیگشتم یان هر گمجه یکو اگه لخوی نیه نبینا بوا ناتوانی بزانی چند بیزم بله وادیار بو شوی هر بلام لمباره هشتا دو درفتی ترین بو ماو تاو بوی معمله لگل ام جوره نمونه ناب کم تو بلی کورا بیکا سلامت بی او کابرای زور مترسی دار دیارا مترسی فیل چی آیا؟ اوی من ای بینم ام کابرای تنها خوال کشو هیچ آزایتی خیتیانی بو اوی لکسته باد جا بیا کسی کش بکو جد ها ما چونه بی؟ پیویز به نیگرانی نکه چون که که سیر یکم من هرگیز نالرزم ما بس دلر چیه باوی لطو نامه تاریخم اگدر با مازنه او خوب یک لیان زیوکه ای کن که اما یان زور نایاب بیشتا من فیلی که ترم شهردوتا و خالی جال جالوکی دوانزا پیی او من اصا باله ایزانم هر کسی بیوی ببر راو چی اوه گویلی بو همو ایزانی اوه اوه خاله که او گروپ خراپا حالیان گرتو هیمایا که گینه رو دم او براستا باله هیچ گوانی تیانی اوه نزور بناو با من پیشتر کورا بیکا اوی بو من باز کرده بو لناو اون پولایی که لناو دست ما چند را هیزه که زور ایا با دستم بو اوی برگرو خینه هر وحا خالکانیشم لدوای اوی کسی که بینه هیچ کسی نتوانی رو برون بیتوا او چی بو ها؟ بشیل زبان تی خوار من ما جی تانیم سرکرده جوارمی گینی غیودانم اولیانی پیشو پیشوازی کردن بو اما تو امید در فتی توی بکشن ایش تعمید کن او چیه؟ او تو جا باشا بواسطة بواسطة تيقشت منكشبه تواو تواو تيقشت. اما وكو اهقادر كرنويك بنوسا سرطا خالي جيني ريوداني راستقينا جماري اندامك لسر جاجولوكا كنسراو دوهم اركي جماردني بكوجاكان جيرداسيان لأسوناقرن سيهم يعني جارة كتر ناوي جيني ريودان لسر زمان نهيني چون که اگر وته او کوشم بدستی خوام مزنه کورابیکا زرچاکا هلا سرتاو پیش بینی اما ما کرد اوه تو باشی؟ کورا بیکا؟ بله، بریندار نبوم لگلوه اگر لیه من زیگ بی تو چشنا بی؟ یکم جار کبینیم زانیم لوازا و امزانی او خالص ساخته یا بلام کاتیک او جال جالو که ام بینی همو اشتیکی پیشاوم گور ابرانگی سور زور سیر بو برام نا اکر که توش اشتیکی وابم براستی بلام او سیر بو نه نتوانم هیچ گلهی لیب کم لراستی ها کاتی جا جالوکی که راستقینه شبینم کسی ایتی کم اگورد با ماوی اب ما کسی کشه خوی ابوهای زودتر پیشتر به امت بود تایا بلان امواتای اویا ام تو رایی که لنخ ماو کجاران به هز اب پی ما بید اب دلخوش بم بیویسته که هسا دلخوش بم ابی امنه یلین کرا بی که نزید جا جالوکا کب که بیتوا وایا ای مادی تانی دام ام زانی با تاوتی به سودی او نشانانی که لسر رخصاریاتی او کارکه کاری جوان کاری براسی فیلکی به سودی تو تگشتی وایا لدوی دو دوران برو دخمان خرابا بیشتا ام خونه تاو نبوا چاکا برد نوا کمان دوپاتا کمان کورابیکا لمازیتانی بردوا برنوی کی دیکو ام تاقی کرنوا طواوکن آیا لیوریو چون ما ملاکات لگر رکابر ایداتو خوب دست اومه.